Näsbyn och Englundsgården. Välj 0 för introduktion och 1, 2, 3 och så vidare upp till 12 för respektive plats.